Isaac Eldoien egunon? Egunon. Ara, zu Segos enpresako burua zira, beste bi enpresa buruekin, biak lanetik lekora afterwork moduko bat antolatzen duzue, aipatuko dugu, baina lehenik norrekin zira, nor dira zure kideak proiektu hortan. Bai, egunon, dira Aitor Albizu eta Pierre Bastre. Eta elkartu ginen Irunen, bai Euskari elkarteak antolatu zuen hitzaldi batean, eta helburua, hitzaldi honen helburua zen, ipar eta ego Euskal Herriko lan harremanak nola sustatzea. Eta pixka bat hori izan zen abia puntua, eta hortik sortu zen ideia euskerazko afterwork bat antolatzearena. Senditzen baituzie berba eskaz bat alde hortatik, euskarazko laneko ahemanen aldetik, ez da baitez bada olako lanik eramana dena. Bai, pixkatori da. Azken finean, euskara bizitzen dugu zenbait nukleotan, ikastolan, familian, lagun ingurumen batean, baina ez da esana edozein lekutan euskara erabili dezakegun ikan, ez? Bai kirolean, bai medikoaren gana jutekeanean, eta gai konkretu honetan lan munduan. Helburua da euskaraz bizi eta lan egin alizatea, eta bazentzu hortan mota honetako afterwork edo lan ostekoak hori indartuko luke, ez? Zer sartu daiteken edo nola egin dezakegun lan munduan euskara gehiago erabiltzeko. Eta lan munduaren aipatzeko, zien enpresetan, ziek aizizte justuki euskaraz edo... Nik nire kasu konkretuan ez, enpresa pauen daukatelako, tan euskara ez da egunerokotasunean erabiltzen, baino hitz gutxi batzuk eta hemengo jendearekin harremanetan gaudenean, adibidez Pierre edo Aitor eta horrelakoekin, jorratzen ditugula laneko gaiak eta euskaraz bai. Beraz, zara, after work moduko bat euskaraz, ze aipatzen daulako guneetan? Helburua da, sare bat sortzea, profesional ezberdinak, enpresa ezberdinak, bai buru, bai lankide, elkartzea, guzti horiek elkartzea, modu lasai eta informal batean, eozein gaiai buruz hitz egiteko, lanari lotua, eta beste erlazio batzuk sortzeko. Orduan izan daiteke, sektore ezberdinetako, hornitzaile, profesional, bezero eta barrek, elkartzea, pixka bat beraien proiektuak aurrera manelizateko eta kontekstua edo ekosistema pixka bat hobetu ulertzeko, ez? Diru laguntza, administrazio, aukerak, beste ozen gaia. Hala, aipatzen dituzu diru laguntzak administrazioa, hor olako guneetan, enpresa buruak baizik ez dira ibiltzen edo ez dakit autetxi edo olako administrazioko beste jende batzu edo nola? Ez, egia esan edozein irikita dago, gehiago da mundu profesional bat, baina ez dauka nahi eta nahi ez enpresa buru bat izan barrikan, izan daitezke edozein langile, edozein profesional, eta helburua justuki da, pixka bat hori zabaltzea, ez? Ez dugu mugatu barrikan sektore konkretu bati, sektore anitzeko elkarpuntu bat izan daiteke, eta roles berdinak dituen jendeak, ez? Komertzialak, buruak, teknikariak, eta helburua da pixka bat gure txokotikan atera, eguneroko tasunetikan bulego edo lantoki edo txokortatikan atera, eta kanpoan zer egiten da, nola egiten da, eta pixka bat hori elkarbanatzea, ez? Beste modu batea lana egin alizateko eta ikusteko kanpoan ere zer egiten da. Lehena da, hola antolatzen duziena, lehen after work holako bat euskaraz, baduzie ziek bestalde esperientzia bat hortan, ez dakit, zukinan dituzu, pauen edo... Bai, nik horrelakoak ezagutu izan ditut, delako French Tech elkartearekin egiten ditu helburua da pixka bat proiektu berritzaileak sortzen dituzten profesional edo enpresen federazio bat da eta laguntzen du pixka bat gai ezberdinak jorratzea eta elkarbanatzea, ez? Bakoitza bere txokoan egon beharrean pixka bat elkarri laguntzeko. Eta besterik gabe da pixka bat elkarbanatzea, ezagutzea eta sare bat sortzea. Eta horiek egiteko aukerak izan ditut Guianan, han sortu bainuen enpresa eta gero ondoren pauen ere bai. Eta ikusi dituzu ondorio onak. Bai, erabat. Azkenen gauza komplejo asko dira enpresa bat montatzean, ba, ideia, bezeroak, administrazioa, diru laguntzak, gai pilo bat. Eta ez dugu menperatzen nahi tan ez gai guzti horiek, jorratu bardian gai guzti horiek, eta orduan beste batzuekin elkartzeak, elkarbanatzeak eta elkarri laguntzeak ba, erresten du, bidea erresten du bai. Hor, Irunaka antolatzen duzi helen itzordu hori, baina ez dakit, zien ingurian mezua pasarazi duk ezue, beste batzu jitekoa dira jadanik, badakizu? Bai, ja, baten batzuk eman dute izena, badugu ba, online izen emateko aukera bat, bai LinkedInen bidez, eta gero ba, ahozago zabaltzen dugu mezua, ba, elkar ezagutzen ditugun ba, euskal profesionalen artean. Baldintza bakarra da euskeraz, euskerakin eta euskeraz egitea, besterik ez, ez dago beste inolako mugarik, ez sektore, ez rol, ez ezerrez, baina euskeraz izatea. Eta gure kontu, gure aldetikan bai zabaltzen bai aldan neurrian. Eta beraz, konkretukin nola pasako da jendea heldu da, trago bat hartzen eta mintzo, hola, informalki. Hoi da, elkartzeko puntua izango da La Villa Bleu kanbon, eta bertan seietatik aurrera, atxaldeko seietatik aurrera bihar, eta helburua da ba, modu lasai batean ba, elkarrekin hitzeitea. Guk pixka bat aurkeztuko degula azkar-azkar, bizpairu hitz, ba, izen emateko, egongo dira ba, pintxo batzuk eta trago bat, 10 euroko ba, parte hartzea eskatzen dugu hori finantziatu alizateko, eta gero behar bada ba, dinamika txiki bat egingo dugu, ba, pixka bat jendearen nahiak ba, biltzeko, eta urrungo lanetik lekora edo lanosteko hori ba, prestatu alizateko, ba, zenbait gai konkretu ba, aldez aurretik prestatzeko. Hala, ideia baita dinamika baten sortzea epe luzeago batean. Hori da. Lehena Lapurdin da, kanbon, biharren aigea pentsatzen hemen ingurun Donibane Gazi, Obaigorrio inguru hontan Baxena Farronitia, eta ba, ondurokoak ikusiko dugu, baina bai, hori da helburua. Berda, izena eman oraindik gaur edo jendea egiten alda orola izena eman gabe? Juten alda, izena eman gabe, baino albalima da izena eman erresagoa da. Gero dago telefono zenbaki bat nahi balima dezue, aipatzen dut, da 06 zazpiru, 8 66 zazpibi. Bera da Aitorra Albizua, bera izan da pixka bat antolatzen hasi dena, bera ingenieria da, prozesuak eta industrialki ba, automatizatzeko erresten duen kontsultore bat da. Eta bera izan da ba, dinamika honen ba, bultzatzaile nagusia, eta orduan berak hartzen ditu izenak. Ebe ala, itzordu emana La Villa Bleu kanbon beraz bihar seiontai goiti. Mil esker zuri, Isak Eldoain. Mil esker zuei, eta unona izan.